राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 6 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जो संत अभी शरीर रूप से विराजमान नहीं है लेकिन उनके उपदेश मिलते हो और उनके द्वारा बताए हुए ध्यान वगैरह की साधना उपलब्ध होती हो तो क्या उनके साधनों को अपनाने से अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? शरीर से न रहे तो सिद्धांत तो भैया आकाश की होता है, होता ही है तो बात ठीक है, पर पूछने का तात्पर्य क्या है? अब बात आई क्यों? अब बात करने का क्या मतलब है? तात्पर्य ऐसे लगे जैसे शेठ जी आज नहीं है, शेठ जी बोले बंधु पुस्तके शेठ जी नहीं हो और चले जाओ शेठ जी भी है, चले जाओ शेठ जी भी है हो, ये बात अच्छा शेठ जी है, सब महिमा शेठ जी की है, उनका ही चलाया हुआ है, उन्हें शेर समझता है पर दूसरा कई तरह से सत्संग कई सुनते गया, अखबार निकलती कही निकल गया, मूड में शेर थी शेर जी, सभी शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर तो नाशवान होता ही है पर अगर सिद्धांत है तो नाश नहीं होता, वो सिद्धांत रहता है। अभी आदमी थोड़े हैं इतिबा जरूर है परंतु ये मौका मानने पर आवेंगे, लोग सब आएंगे, कमरा मिलना मुश्किल हो जाए इतनी बात है, ज्यादा लोग आ जाते हैं तो ऐसी उम्मीद है, नया उधर नहीं पता नहीं है पर आज एक वर्ष में आता है, शेर जी सलाया हुआ है, ये बात पैदा क्यों हुई ये तो पता नहीं, अनुमान लगाया ऐसा कि सेठ जी की पुस्तकों में ध्यान की बात आती है, सेठ जी की पुस्तकों में परमात्मा की बात आती है, हाँ। यदि उनको पढ़ें और धारण करें तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या? बिल्कुल सेठ जी का ही प्रत्यक्ष से नाम नहीं है, अनुमान लगा के शायद सेठ जी के लिए पूछा हो, बाकी तो ये पूछने वाली जगह, और मैं एक ध्यान अवस्था प्रभु सुभाष बस प्रेम भक्ति प्रकाश, ये दो ग्रंथ खास प्रासादिक ग्रंथ है, ऐसे विशेष बात होता है। दूसरी बात है कि आप न तो गुरु बनते हैं न चेला बनाते हैं परंतु आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस उस अनुसार बनाओ तो उनको हृदय में धारण करें और भीतर ही भीतर यदि हम आपको सदगुरु मानते हो तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो भाई सच्चे हृदय चाहता होता होता है, कल्याण तो भगवान ही कृपा से होता है, भगवान में सर्व को कोई जीव कोई जब ही जन्म कोट एक नाश ही तब ही जब भगवान सर्व हो जाता हो, वह किसी का ही नहीं कही आहिर किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होता। जो भगवान में सन्मुख हो जाते हैं सबका स्वरूप बताता है, वो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो भी हो, भगवान में सन्मुख हो जाता है सब कल्याण होता, कोई पक्षपात नहीं। संतों का सर्व अनुसार ये जीव मात्र का पता चाहते स्वाभाविक सत्य है, कोई विशेष कोई बात नहीं, स्वाभाविक स्वाभाविक सर्व कल्याण चाहते। हम राजदेश नहीं थे, राजदेश हो तो फिर महात्मा क्या हुए, स्थान आ जाए सबका कल्याण, भगवान की प्राप्ति के लिए मेरा आराधना शेरदी का नहीं हुआ, शेरदी समान निष्पक्ष ठीक बात कहने वाला मिलता को नहीं, वो ये सब मिलता नहीं, जो सत्संग तो उपना चलाए हुआ है चलता ही है, चलता ही रहेगा। मैं यह बात करी कि अब अगर बोलने वाले कौन है, तो कई है बोलने वाले, अभी खास कर कोई काम होने से महाराज नहीं जा सके वहां, विदा भवन दक्षिण वहां नहीं जा सके, तो मनमोहन जी महाराज गए तो कई कुछ बोलेंगे, कब तक महाराज? 8 तारीख तक है, 8 तारीख तक है, परसों आज गया है, 6 तो 8 तारीख हुआ है, तो महाराज का काम तो हो रहा है। नारायण नारायण नारायण बोलो, और बोले आप पूछो बात पूछो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अब किसी जाति के हो किसी संप्रदाय के हो किसी जानो, भगवान सबका सबका प्रेम प्रेम सबका प्रेम करते, सबसे प्रेम करते हैं, सबकी सुनते हैं, हूं बंदू जागू सदा सबकी सुने पुकार, बात कही देव जी महाराज कमल सागर में, हूँ बंदो जाको जरा सब के आज खीर निर्बल दुख दियो प्रगत होता परमेश, फिर तरुणा भेद नहीं का ध्रुव बल वेश, फिर ध्रुव भ्रम सिधारियो भ्रम धरियो करो सरकार में आवे, हूँ बंदो जाको सदा वे सब के श्रेय पुकार, भोग भोग लोग मर जाओ मर जाएंगे भोग भोग लो, तो उन्हें काम किया देखी तो सब नहीं देख पाए, मुसलमाना है देर मुसलमाना का पुस्तक कुरान, तो उसमें कुर है कुरान है कुरान ऐसा कुरान, वो सब देखा गया, सब देखा सब में क्या जाती क्या है, कई बात नहीं ऐसे ईसाइयों का है तो उसमें पूरा है नहीं, ऐसी बात किसी धर्म में नहीं है, हिंदू थोड़े रह गए बहुत नुकसान हो रहा है, परंतु पारमार्थिक बातों में गहरी बात सिवाय हिंदू धर्म के और किसी में नहीं है, आप में कोई हो तो आप बताओ, हमने चेष्टा की है मिला गया है तो कोई मिलता नहीं है, कुरान में आई है कि वनलोक में जाओगे वहां नदियां है क्यों पानी नहीं होता, वहां काश देश है ना, काश देश जहाँ मोहम्मद हुए अरब अरब, अरब में पानी नहीं मिलता। तो मरने के बाद जाओगे वहां नदियां बह रही है, हरी हरी वृक्ष हो रही है। कुरान, कुरान है, कुरान कुरान आज क्या है तो पता नहीं। पर लोग में पानी आप मकान पानी बिठा लो इतना ही नहीं रहेगी। हरेक दवाई बताई अपने जितना ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग और बारीक बारीक बातें बहुत कृष्ण है। कृषि धर्म में नहीं, ऐसा कृषि धर्म में नहीं है। उन्हें समुदाय बहुत है, समुदाय तो मुसलमाना का सहलों का है, दो का समुदाय ज्यादा है। परंतु मार्मिक बात है जैसे हिंदू शास्त्र है ऐसे कृषि शास्त्र है, कृषि का नहीं है ऐसी बात। शायद तो लोभ देकर कृषि बनाना और मुसलमानों का मार देना ना। क्या मुसलमान दूसरा क्या है यहूदी नहीं मुसलमान धर्म धर्म नहीं मानते। शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी है पर तो मुसलमान धर्म नहीं मानते। काफिर ईसाई भी काफिर, हिंदू भी काफिर, सब काफिर है। और काफिर को मार दो, काफिर को मार दो। भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से ऐसी बात भैया है नहीं। आप विचार नहीं करते उन विचारों में अभी विशेषता से पारमार्थिक उन्नति विशेष हो सकती है। ऐसा भी मौका है सुंदर, पर लोग करते नहीं। थोड़ी बात है भपका हो जा फिर ठंडे पड़ जाते। आप संडे मत भरो, उत्साह रखो, जोर से चलो, बहुत विलक्षण बात है। विशेष उन्नति हो सकती है, तत्व भी हो सकते हैं, भगवत प्रेम भी हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, कर्मयोगी हो सकते हैं। अभी बड़ा सुंदर मौका है, बहुत सुंदर मौका है। ऐसा अवसर आया है। आप सत्य महात्मा पुरुष होते वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम ये अनुभव हो सकता है सब बातों में। बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से खंडन नहीं है जैसे बताए। आप उत्साह रखो मन में, परंतु आप चलते नहीं। आप पूछो पूछो कहते बच्चा पूछा फिर बैठे भाई। अरे भाई पूछो तत्परता से करो, बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात। तत्परता से लग जाओ तो विशेष अनुभव होगा, ऐसा संदेह नहीं है। लोग लगते नहीं, बहुत सुगम रहता है, बढ़िया चीज है, सुंदर सुंदर बात है। सच्चे हृदय से भगवान वाले जाओ, खास भगवान है, भगवान यामा है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतनावल सह सुमराशि। यही आई गीता में भी ममी वांशो जीव लोग जीव भूत सुरना ममी वांशो रामायण माया ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल से सुब्रशी ऐसी बात खास भगवान का सब भगवान से तीन बात बताइए। पहली बात तो ये है कि सबका मालिक भगवान है। दूसरी बात आई कि सब भगवान का स्वरूप है। तीसरी बात आई कि क्या क्या कुछ हुआ हुआ है नहीं, भगवान ही अनेक रूप बैठ हुए साक्षात परमात्मा ही है और कुछ हुआ है कुछ नहीं। ऐसी बात है भाई, आप लोगों को मन में नहीं आती परमात्मा प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा सुंदर मौका है, बड़ी सरल बात, तेजी हो चलो आप। मुस्लिम माता ने ग्रंथ में स्त्रियों के लिए गए, स्त्रियों को कहते खेती है। मुस्लिमों ने कुरान में देखा, अपने धवन जी ने पढ़ा पूरा आदि से अंत तक, इतनी मोटी बुद्धि सब। तो स्त्रियों तो एक खेती है, कुछ स्त्रियों का कल्याण नहीं होता, स्त्रियों को इज्जत नहीं है। हमारे तो गए श्री वो वेश परम गति को प्राप्त हुए और स्त्री को यही हुए और अन्ना को नहीं माने सब काफिर खोज हो जाए कोई वो सब काफिर है। एक अल्लाह को माने ठीक है, अगर अल्लाह को नहीं माने और वो मार दो खत्म कर दो। ऐसे तो कुछ खेत है, बस खेत में पैदा हो जाए जो पैदा होता है इससे वो कल्याण हो जाते बात नहीं है। दूसरों में से आती गई अपने तो बरोबर कल्याण जीव पुरुषों का कल्याण हो जो इसलिए हो सात बताए सात भगवान की प्राप्ति नौवे अध्याय में। अब इससे दुराचार ये भी जो पाप हो रहा है दो ये है, एक स्त्रिया है, तीन हो गए और चार है ब्राह्मण सती वेश शूद्र सात सब आ गए। ये विश्व पाप योन है मैं वृक्ष आदि ये योनि में आ जा रही सब आ जाते हैं। सबका कल्याण होता है, सबकी एक बात है स्त्रिया हो पुरुष हो करो सबका तत्व एक है परमात्मा का अंश सभी। ऐसी हिंदू जैसी बात ऐसी है नहीं होती। यशियार सुनने दुआ है वो क्यों राज राग द्वेष है मार दो कुछ काफी सब ईसाई हिंदू जो है सब काफी। वृक्ष वगैरह पाप योनियों में है, वृक्ष वगैरह पाप योनियों में है क्या? हाँ वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, ये सब पाप योनि। तो तेपी यान्ति परांगति, तेपी यान्ति परांगति परम गति हो जाए। ये बात समझते नहीं, इनमें वो विवेक शक्ति नहीं है। जितनी विवेक शक्ति मनुष्य में है उतनी विवेक शक्ति नहीं है। इस प्रसंग में मनुष्यों में से पाप योनि लिए जाएगी या सारे पाप योनि लिए जाएंगे? पाप योनि क्रिया तो होना आबीर कंका यमुना है परंतु मन नहीं है मैं ये शक्ति नहीं है वो मसा नहीं है विवेक वसा नहीं है खाने पीने का है मनुष्य विशेष है। मनुष्य बने स्त्री हो चाहे शूद्र हो चाहे देश योनि हो शुभ कल्याण हो रहा ते भी आंधी प्रदान करते हो सबका कल्याण हो सकता है अभी हो सकता अभी अभी विशेष बात आई है यही आप लोग ध्यान नहीं देते ध्यान दो अपना स्वार्थ स्वार्थ छोड़ कर सबके हित के लिए काम करो। कर्मियों की बात बताई कि संसार शरीर है जो अकर्मियों के लिए जो भगवान को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, उनके लिए कर भी होगा। ये नई बात आई है, जो अपना कल्याण चाहता है वो गया नहीं होगा, और जो भगवान का शरण हो जाए ये भक्ति होगा, सबसे बढ़िया भक्ति होगा। ऐसा कोई पद तेरा सबका कल्याण हो, सब मुझे मात्र का ऐसा पद सुना है, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो, सभी प्रेमी हो जाए, सबसे मुक्त हो जाए। श्यावर रामचंद्र जी जय, और मुकुट बंशी वाले की।